alles wat ik ben, dat ben jij, en alles wat ik doe het voor jou, je voor jou, Alles wat ik ben jij, alles wat ik doe, en alles wat we zijn, voor altijd, wij zijn voor altijd, één liefde, één hart, één wezen. Alles wat ik ben jij, alles wat ik doe, en alles wat we zijn, voor altijd, wij zijn voor altijd, één liefde, één hart, één wezen. Yo yo, what up, dit is Jonker. Niet vergeten, 22 november, Jaring Festival, Pakhuis Zwijger, Amsterdam. Hero, be there. This is my invitation to inspiration.